En het volgende liedje is getiteld Ik ken zo'n aardig meidje, zo ruchtig Limburgs kind. Ja, ik ken een aardig meidje, richtig Limburgs kind. Zo'n wie blijtje dat flattert in de wind. Mijn hart dat steed in brand. Voor dat aardig meidje nu door Limburgs land. Mijn hart kletst, boem dat steed in brand. Voor dat aardig meidje nu door Limburgs land. Dat neske die lupkes. Toch zo schoon, figuurke wie je vijske, mot 20 in de schoon. Die uiskes, die hurkes, die urkes, wie bellen fleurkes, wie bellen fleurkes. Ja, zo is dat aardig meidje, dat richtig Limburgs kind. Schoon wie je blijtje, dat flattert in de wind. Mijn hart had steed een brand. Voor dat aardig meidje, nu door Limburgs land. Mijn hart kletst, boem dat steed in brand. Voor dat aardig meidje nu te zelf kan. En kon ik met hem wandelen de kolle bergen zin. Weet ik niet wie te handelen, dat wilt mij gaar niks zin. Maar als de man door de wolken loert, geef ik hem een muurke wat bekansen elke doer. Maar als de man door de wolken loert, geef ik hem een muurke wat bekansen elke doer. Ja, zo is dat aardig meidje, dat richtig Limburgs kind. Zo'n wie je blijtje, dat flattert in de wind. Mijn hart dat steed in brand. Voor dat aardig meidje, nu door Limburgs land. Mijn hart kletst, boem dat steed in brand. Voor dat aardig meidje, nu door Limburgs land.